Odgrzewamy emocje na maksa w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Minęła już 16, poniedziałek 18 dzień lutego. W Trójce czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Po słowach izraelskiego ministra spraw zagranicznych głosy zabierają przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich i naczelny rabin Polski. To będzie test dla posłów, czy są za transparentnością życia publicznego, mówią politycy Kukiz 15, składając projekt ustawy antykorupcyjnej. Polscy przedsiębiorcy skarżą się na niestabilność przepisów podatkowych, wynika z opublikowanego dziś raportu. Stawianie zarzutu antysemityzmu wszystkim Polakom znieważa sprawiedliwych i nas, polskich Żydów, którzy jesteśmy tego społeczeństwa częścią, napisali we wspólnym oświadczeniu naczelny rabin Polski Michael Szudrych i przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Monika Krawczyk. Oświadczenie jest reakcją na słowa pełniącego obowiązki izraelskiego ministra spraw zagranicznych Izraela Katza, który miał powiedzieć, że wielu Polaków współpracowało z nazistami i że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Monika Krawczyk pytana w rozmowie z Trójką, dlaczego dokładnie zdecydowano się właśnie na takie oświadczenie, odpowiedziała. Okazało się, że jednak pewne niefortunne sformułowania lub też niedokładne interpretacje spowodowały znowu eskalację różnych wypowiedzi medialnych, gdzie jednak wydaje nam się, że obie strony chcą wykazać pewną dobrą wolę. Dlatego z inicjatywy Naczelnego Rabina Polski takie nasze oświadczenie i jego celem jest jednak nawołanie do uspokojenia emocji i spojrzenia z dwóch stron na istotę problemu, który się obecnie wyświetli. W reakcji na wypowiedź Izraela Katza premier Polska wycofała się ze szczytu Grupy Wyszehradzkiej Izraela w Jerozolimie. Wcześniej, przypomnijmy, według dziennika Jerusalem Post, izraelski premier podczas wizyty w warszawskim Muzeum Polin miał powiedzieć, że Polacy w czasie Holokaustu współpracowali z nazistami. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Politycy Kukiz 15 apelują do kolegów z innych ugrupowań o poparcie projektu ustawy antykorupcyjnej. Złożony w Sejmie projekt ma wyeliminować z życia publicznego osoby skazane za przestępstwa korupcyjne, tłumaczy Paweł Kukiz. Nasz projekt ustawy przewiduje przede wszystkim zakaz pracy oraz zakaz zajmowania funkcji w instytucjach publicznych osób skazanych za przestępstwa korupcyjne. Za przestępstwa korupcyjne również te osoby pozbawione by zostały biernego prawa wyborczego, czyli nie będą mogły startować w wyborach do parlamentu i samorządu, a ponadto chcielibyśmy, aby wobec takich osób można było orzec zakaz dożywotniego ubiegania się o zamówienia publiczne. Projekt ustawy zobowiązuje także partie polityczne do publikowania rejestrów wpłat i umów, które są przez nich zawierane. Politycy Kukiz 15 od początku kadencji mówią, że pytają publiczne partie, na co wydają pieniądze z subwencji, ale nikt nie chce na te pytania odpowiedzieć. Kobiety, które uprawiają sporty, rzadziej chorują na raka piersi, informują naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i planują badania, dzięki którym będą mogli przedstawić precyzyjne dane. Bo jak tłumaczy Andrzej Galbarczyk z UJ-u, wciąż nie wiadomo, jaki poziom aktywności jest konieczny, żeby znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia najczęstszego wśród Polek nowotworu. Będziemy chcieli opracować takie bardzo personalne wskazówki dla kobiet. Jaką aktywność kobieta musi wykonywać, żeby na tyle obniżyć swoje stężenia hormonów, żeby w przyszłości mieć mniejsze ryzyko zachorowania na raka. Naukowcy szukają 300 kobiet w wieku od 20 do 35 lat, które chciałyby wziąć udział w badaniu. Potrwa ono 3 miesiące. Poprosimy kobiety, żeby codziennie rano zbierały malutkie próbki śliny, w których będziemy mierzyć, właśnie oznaczać stężenia tych hormonów. I poprosimy kobiety, żeby zwiększyły znacząco swoją aktywność fizyczną. I żeby im to ułatwić, podarujemy panią wyjściówki do klubu fitness w Krakowie na 4 miesiące i poprosimy, żeby przynajmniej 3-4 razy w tygodniu uczęszczały na zajęcia. Drugą najczęstszą przyczyną śmierci kobiet w Polsce jest właśnie rak piersi. Wcześniej wykryty nowotwór może zostać całkowicie wyleczony. Niestabilność prawa to jest największy problem polskiego systemu podatkowego, z którym muszą się mierzyć przedsiębiorcy. Taki jest wniosek z raportu firmy doradczej KPMG. Sporządzono go na podstawie opinii dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych. Polski system podatkowy otrzymał w nim niską ocenę. W 5-stopniowej skali dostał nieco ponad 2 punkty. Andrzej Marczak, jeden z autorów raportu. Słabo wypada wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym. Często przepisy są uchwalane dosyć szybko, bez odpowiedniego później vacatio legis, przygotowania całego środowiska przedsiębiorców i podatkowego do tych zmian. Ministerstwo Finansów informuje, że pracuje nad zmianami, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Resort zapewnia, że nowa ordynacja będzie prostsza, bardziej przejrzysta. Zmiany mają wejść w życie w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w pogodzie bez zmian jest ciepło. Przelotnie może padać jedynie na północnym wschodzie. Teraz na termometrach od 5 stopni w Suwałkach do 14 w Jeleniej Górze. Noc z przymrozkami, ale jak na loty to raczej symbolicznymi. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na południowym zachodzie do 3 stopni nad morzem. W obszarach podgórskich od minus 5 do minus 2. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Cieszymy się, że Państwo z nami. A o czym w Trójce do 19? Znów iskrzy w relacjach polsko-izraelskich. Od dawna planowany szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie odwołany. Nie pojedzie tam pan minister spraw zagranicznych, pan Jacek Czaputowicz. Podjąłem taką decyzję, ponieważ te sformułowania, które padły z ust pana Kaca, są absolutnie niedopuszczalne. Szczegóły niebawem, a do tej sprawy wrócimy też w Pulsie Trójki. Przed 18:00 już teraz zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Coraz więcej E w polskiej służbie zdrowia. Po e-zwolnieniach i e-receptach przyszedł czas na e-skierowania. Ponoć mają skrócić kolejki do lekarzy. Teraz następuje przyjęcie skierowania do realizacji. Skierowanie w tym momencie zostało przyjęte i zapraszam Igora na 21 marca na godzinę 14. Sprawdzimy też, co trafia do naszej wody. Czy wiedzieli Państwo, że trafiają na przykład hormony? Mamy na przykład problem z feminizacją ryb. Prawdopodobnie wskutek hormonów, które dostają się do naszych wód. Przybywa po prostu ryb rodzaju żeńskiego. W dalszej perspektywie może to oddziaływać oczywiście na zdrowie człowieka. A co jeszcze ciekawego w programie? Będzie na przykład mini lekcja muzyki. Czy wiedzą Państwo, jaki to dźwięk? No właśnie, łatwo nie jest, ale są tacy, dla których to bułka z masłem. A więc spróbujmy raz jeszcze. To jest G. D. Fis. E. To jest w pewien sposób dla mnie tak naturalne jak oddychanie. Kiedy słyszę dźwięk, to po prostu wiem, co to za dźwięk. Nie muszę się nad tym zastanawiać. Porozmawiamy z osobami obdarzonymi tym niezwykłym darem, słuchem absolutnym, no i zapytamy, czy taka zdolność przydaje się w życiu. Przyznam Państwu, że tego tematu już nie mogę się doczekać. Za oknem pogoda, że tylko ruszać w górę. My z trójkowym mikrofonem odwiedziliśmy czarnych górali i ich czarne owce. Łowce moje, łowce, niech was pasie w towce. I owoc pośnie będą. Jeśli ona jest młoda, jak tu widać te osobniki, no to są czarne, a z wiekiem siwieją. Tak i ja. Taka kolej rzeczy, gazdo. Praw fizyki się nie zmieni. Swoją drogą, w tym przynajmniej względzie, też czarną owcą już nie jestem. Będziemy też w miejscu, w którym życie przeplata się ze sztuką, a sztuka z życiem. I to dosłownie. Wchodziłem do swojego mieszkania po marmurach kanaryjskich i właściwie miałem wokół siebie najwybitniejsze postacie polskiego aktorstwa. O, tak bym to spuentował. Ciekawostka, w warszawskim Teatrze Ateneum poza życiem teatralnym jest też to codzienne. A to dlatego, że w budynku, w którym mieści się ta znana stołeczna scena, są też mieszkania, w których żyją osoby niezwiązane z teatrem. Polecamy reportaż przed 19:00. Warto zostać Trójką. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak tam miło zaczynać program, kiedy za oknem jasno i do tego świeci słońce, tak? Teraz jest przy Myśliwieckiej, 9 minut po godzinie 16. Kontakt do nas, tutaj nic się nie zmienia. Jeśli telefonicznie, to 2 2 7 3, proszę zadzwonić do Haliny Wachowicz. A jeśli ktoś z Państwa przy monitorze lub telefonie komórkowym, to adres do nas zd3@polskieradio.pl i ten adres jest już czynny. Dość niespodziewanie, przyznają Państwo, wiosna zawitała w naszych programach. Muzycznie wiosna też w Trójce. Coś optymistycznego na początek. Grupa Redbox wraca. Historia. Kilku młodych dżentelmenów postanowiło założyć zespół. Nie mieli nazwy, a gdy listonosz przyniósł zamówiony przez nich mikrofon, okazało się, że jest zapakowany w czerwone pudełko. I tak już zostało. Redbox i nowa piosenka. Nasza piosenka dnia. This is what we came for. No dobrze, to było miło i przyjemnie. To teraz na baczność i do polityki. Zapraszamy do Trójki. Bo sprawy są poważne i dzieje się w relacjach polsko-izraelskich. Nie będzie szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu, to najnowsza wiadomość. Przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej w geście solidarności z Polską wycofali swój udział w spotkaniu, które jutro miało rozpocząć się w Jerozolimie. Powodem są słowa pełniącego obowiązki szefa izraelskiego MSZ-u, Izraela Katza, który powiedział, że tu cytat: Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. W studiu jest Mariusz Chrzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Zajmowałeś się tą sprawą. To kolejna w ostatnim czasie wypowiedź izraelskiego polityka, w której jesteśmy oskarżani wprost o antysemityzm. Tak, spróbujmy podsumować. Napięcie między Polską a Izraelem zaczęło rosnąć w ubiegłym tygodniu, kiedy to podczas odbywającego się w Warszawie szczytu bliskowschodniego amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo wezwał Polskę do przeprowadzenia ustawy o restytucji mienia dla ofiar Holokaustu. Później dziennikarka telewizji CNBC powiedziała, że w czasie powstania w warszawskim getcie Żydzi walczyli z polskim i nazistowskim reżimem. Z kolei izraelska gazeta Jerusalem Post podała, że w czwartek premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że Polacy w czasie Holokaustu współpracowali z nazistami w mordowaniu Żydów. Słowa te później prostowała kancelaria premiera Izraela. Wreszcie wczoraj z ust nowo mianowanego szefa izraelskiej dyplomacji padły słowa o wysysaniu przez Polaków antysemityzmu z mlekiem matki. Wypowiedź natychmiast skrytykowali polscy politycy, m.in. eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Mamy do czynienia z wypowiedzią wręcz skandaliczną i haniebną szefa MSZ Izraela. Słowa pana Katza haniebne, natomiast Polska musi zdecydowanie reagować i reaguje. Nie będzie polskiego premiera. Na pewno Izrael powinien działać zgodnie z własnym interesem, a to co robi jest absolutnie irracjonalne. Krytycznych słów pod adresem ministra Katza nie szczędził też szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. To są rzeczy nie do zaakceptowania. Żądamy i oczekujemy oficjalnych przeprosin od izraelskiego rządu, od premiera Netanyahu, od ministra spraw zagranicznych Izraela Katza. Nie można odbudowywać czy budować relacji polsko-żydowskich, mówiąc o trudnej historii, w taki sposób, jak dzisiaj jest to robione przez izraelskich polityków w ostatnim czasie. Do słów Izraela Katza odniósł się też ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Tel Awiwie Marek Magierowski, który napisał na Twitterze, że wypowiedź izraelskiego ministra to haniebna i rasistowska ocena. Z kolei Sebastian Gajewski z Centrum Daszyńskiego podkreśla, że zachowanie Izraela jest zaskakujące, biorąc pod uwagę ostatnie działania strony polskiej. Na żądanie w zasadzie, zgodnie z oczekiwaniami Izraela i Stanów Zjednoczonych, została wycofana, zmieniona ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej. Dla Izraela to jest wciąż mało. Izrael nie czuje się w żaden sposób zobowiązany wobec Polski. Tam stale ten antypolonizm jest bardzo silny. Widać jest kartą przetargową w wyborach po prostu, które będą miały miejsce w Izraelu. No ale Polska musi stanowczo na to odpowiadać. I na takie zdecydowane działanie nie trzeba było długo czekać. Strona polska najpierw zażądała od Izraela przeprosin, a ponieważ te się nie pojawiły, to premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że nie wyślemy delegacji na organizowany w Jerozolimie szczyt V4. Nie pojedzie tam pan minister spraw zagranicznych, pan Jacek Czaputowicz. Podjąłem taką decyzję, ponieważ te sformułowania, które padły z ust powołanego na ministra spraw zagranicznych, pana Katza, są absolutnie niedopuszczalne. Polacy byli narodem najbardziej poszkodowanym obok Żydów, Romów w czasie II wojny światowej. Szczyt V4 się nie odbędzie przynajmniej na razie, bo przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej w ramach Solidarności z Polską odmówili udziału w tym wydarzeniu. Decyzję polskiego rządu chwali publicysta tygodnika Do Rzeczy Marcin Makowski. Wiemy już, że szczyt V4 w Izraelu się nie odbędzie. Odbędzie się natomiast seria spotkań w formacie dwustronnym. To bardzo dobra decyzja naszych partnerów. Pokazuje jednak jakiś gest solidarności w stosunku do Polski, szczególnie, że premier Babisz mówi, że słowa szefa MSZ-u izraelskiego są absolutnie niedopuszczalne i nie tylko w dyplomacji, ale niedopuszczalne w sferze publicznej. W takich sytuacjach należy postępować zdecydowanie, uważa doktor habilitowany Jacek Zaleśny, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem polski rząd powinien podjąć kolejne twarde kroki w tej sprawie. W tym konkretnym motywie, który ma miejsce, bez wątpienia jest potrzebne wystąpienie rządu polskiego, czyli poprzez te kanały dyplomatyczne, o odwołanie Ministerstwa Zagranicznych Izraela. A w dalszej kolejności, gdyby nasi partnerzy izraelscy na to się nie godzili, no to pewnie trzeba stosować umowę z Schengen i zakaz wjazdu dla tego typu osób do sfery państw Unii Europejskiej. A według premiera Czech Andrzeja Babisza szczyt V4 może zostać przeniesiony na drugą połowę tego roku. Marcin Makowski dodaje jeszcze, że na szczęście wyciągnęliśmy wnioski z ubiegłorocznej afery wokół nowelizacji ustawy o IPN-ie. To pokazuje, że czegoś się przez rok od ustawy o IPN nauczyliśmy. Nauczyliśmy się również tego i myślę, że to powinna być refleksja dla całej klasy politycznej w Polsce, że nie należy reagować w sposób historyczny i emocjonalny, ale jednak tam, gdzie zarzuca się całemu narodowi antysemityzm, nie ma półśrodków i być ich nie może. I na koniec jeszcze oświadczenie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. W piśmie tej organizacji czytamy, że stawianie zarzutu antysemityzmu wszystkim Polakom znieważa sprawiedliwych i nas, polskich Żydów, którzy jesteśmy tego społeczeństwa częścią. Napisano w oświadczeniu podpisanym przez Monikę Krawczyk, przewodniczącą Związku, i Michaela Szudricha, naczelnego rabina Polski. Bardzo dziękuję za tę relację, Mariusz Krzemiński. A do tego tematu oczywiście będziemy wracali tak w serwisach Trójki, jak i w Pulsie Trójki przed 18. Co państwo na to? Jak państwo oceniają tę sprawę? Ja dzwonię w imieniu mojej babci. Chciała babcia bardzo przekazać, że w czasie wojny była dzieckiem, 3-letnim, mieszkała we wsi Wincentów pod Radomiem. kiedy Niemcy chcieli wziąć do obozów Żydów mieszkających w Radomiu, ci Żydzi uciekali po okolicznych wsiach, między innymi tej wsi Wincentów. I rodzina mojej babci, pewnie nie tylko ta rodzina, przyjęła tych Żydów i skryła ich w ziemiankach, w których przechowywano kartofle, i nakryła to słomą. Babcia nie wie, jaki jest dalszy los tych Żydów, ponieważ oni gdzieś dalej poszli. Natomiast kiedy Niemcy zaczęli przetrząsywać wieś i palić, i grabić, wszystkie rodziny poniosły duże straty. Natomiast ci Żydzi ocaleli. Dziękuję panu za tę historię. Proszę do nas dzwonić. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. A to już Barbara Wrońska i Serce. Minuty po godzinie 16. Być może państwo zauważyli, powoli do szpitali i przychodni wkracza XXI wiek. Tym razem są to e-skierowania. Zapraszamy do Trójki. No i teraz będą szczegóły. Jak się okazuje, wystawia je jak dotąd lekarz pierwszego kontaktu, ale już nie trzeba będzie wędrować po specjalistach. Skierowanie otrzymamy na e-mail lub SMS-em i wyposażeni w odpowiedni kod będziemy mogli zapisać się do specjalisty telefonicznie lub elektronicznie. A dziś zaprezentowano, jak ma się to odbywać w praktyce. Będziecie państwo mieli okazję zobaczyć, jak ten portal działa. Możemy się w tym momencie połączyć ze Szpitalem Wolskim. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie ze Szpitala Wolskiego w Warszawie. Pacjent otrzymuje informację o wystawionym skierowaniu na adres e-mail. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Otrzymuje też SMS-a z kodem. Widzimy, co to za poradnia, kto wystawił i do jakiego lekarza. Witamy panią. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej. Teraz następuje przyjęcie skierowania do realizacji. Skierowanie w tym momencie zostało przyjęte i zapraszam Igora na 21 marca na godzinę 14. To jest w czasie rzeczywistym online. Czyli kwestia jeszcze, żeby się zapisać na termin konkretny. Tak. To skierowanie będzie na tym moim koncie. Dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie Robert Mazur. Tak naprawdę ono nie musi pójść od razu. Mam zestaw placówek, gdzie mogę takie badania zrobić. Są tam terminy i sobie wybieram i później ewentualnie dzwonię albo przez internet ja mogę się na daną wizytę zapisać na bazie tego skierowania. I mogę cały czas obserwować, jak ta kolejka tam przebiega. Tak. Otrzymuję informację zwrotną, czy SMS-em, czy mailem, co gdyby jakaś była zmiana potrzebna. Więc się posuwam do przodu, czy do tyłu w tej kolejce. Czy być może muszę jeszcze zaczekać, no bo coś się stało, na przykład w tym dniu nie było wizyt z różnych przyczyn. To są pieniądze z Unii Europejskiej, bo NFZ nie dokłada, żeby ktoś nie pomyślał, że pokrzywdzeni są pacjenci. To są wszystko środki zewnętrzne, albo Miasta Stołecznego Warszawy, albo środki unijne w ramach programów operacyjnych. Systemy, tak jest, to wszystko szerokopasmowy kosztuje. Internet, sieć. Do tej pory trzeba było to skierowanie wziąć, nie zgubić go. Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nie dać pupilowi, żeby go pożarł w domu i dostarczyć osobiście. Trzeba było wyjść z domu, pojechać, a jeżeli to miejsce było daleko od miejsca zamieszkania, to są koszty, to są niedogodności. Człowiek chory nie powinien musieć podróżować, żeby tylko się zarejestrować. To jest oczywiste, ale czy w ten sposób będzie można skrócić kolejki poprzez to, że pacjent nie będzie mógł być zapisany do różnych. Nie można tego skierowania zarejestrować w 5 przychodniach. Tak zwane martwe dusze w kolejkach to jest naprawdę duży odsetek. Przy wprowadzeniu elektronicznych rozwiązań część z tych zdublowanych skierowań do tego samego świadczenia będzie wyeliminowana. Dobrze, ale skąd on będzie wiedział, gdzie kolejka jest najkrótsza? Mimo wszystko miał jakieś zabezpieczenie z tyłu głowy, a teraz jak ma się poruszać? Już dzisiaj zachęcamy wszystkich pacjentów do korzystania z bezpłatnej aplikacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Ona jest dostępna pod adresem terminyleczenia.nfz.gov.pl. Portal, do którego dostęp jest też przez internetowe konto pacjenta. Tam możemy zobaczyć, w którym miejscu na terenie województwa, w którym mieszkamy, na terenie miasta, w którym mieszkamy, jest najkrótszy czas oczekiwania na wizytę do danej poradni. Wszystko świetne, zastanawiam się tylko, co z osobami starszymi, które często nie są biegłe w obsłudze nowych technologii, a eksperci radzą, żeby założyć sobie elektroniczne konto pacjenta, bo już niedługo będzie ono niezbędne, żeby odnaleźć się w nowej medycznej rzeczywistości. Co państwo na to? 2273, także zd@polskieradio.pl. Tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska. No właśnie, a my dziś także pytamy, jak reagować na słowa niektórych izraelskich polityków. Myślę, że nie powinniśmy się w ogóle unosić tymi sprawami, a jedynie zareagować praktycznie, czyli przestać wydawać paszporty ludziom z Izraela, bo oni bardzo dużo paszportów w ostatnich latach polskich otrzymali. Powinno się zaprzestać takich rzeczy. 2273, także zd@polskieradio.pl. Niebawem skrót wiadomości i pogoda w Trójce. Sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? Złej grze, karty są znane. stracone, nie wygramy w to nigdy, nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało chwil, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Kurier i Krzysztof Zalewski z filmu o Janie Nowaku-Jeziorańskim. Bardzo na czasie, trzeba to przyznać. Swoją drogą to pierwsze miejsce na liście przebojów Trójki. Minęła już 16.30. Czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. Dyrektor wykonawczy Komitetu Żydów Amerykańskich zabrał głos w sprawie sporu dyplomatycznego między Polską a Izraelem. David Harris wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że oba kraje zbudowały dobre relacje. Mimo to jednak nadal istnieją różnice dotyczące oceny antysemityzmu w Polsce, które stały się przyczyną ostatnich napięć. Jak zaznaczył, trzeba zacząć naprawę relacji od starannego dobierania słów, wiedząc kiedy mówić, jak mówić i gdzie mówić. A to oznacza, że nie wolno dopuszczać do sytuacji, w której pojedyncze incydenty eskalują w sposób niekontrolowany, oświadczył Harris. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację LGBT+. W dokumencie zostały wymienione obszary, które w opinii społeczności LGBT wymagają podjęcia działań. To m.in. postulaty dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej w szkole, wolności artystycznej czy utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób będących w sytuacji kryzysowej. Wszyscy mamy prawo do równości, niemniej jednak w tych ostatnich latach mamy coraz więcej nietolerancji w Polsce, coraz więcej incydentów, które budzą poważne zaniepokojenie, stąd ta inicjatywa, powiedział Rafał Trzaskowski. Posłowie węgierskiej opozycji zbojkotowali pierwszy dzień wiosennej sesji parlamentu, opuszczając salę obrad. To w proteście przeciwko grudniowej nowelizacji kodeksu pracy, którą nazywają ustawą niewolniczą. Zwiększyła ona limit nadgodzin z 250 do 400 rocznie, jednocześnie wydłużając okres ich rozliczania z roku do 3 lat. W nocy o szczególną ostrożność prosimy kierowców. Miejscami może zrobić się mało przyjemnie na drodze, a to przez marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Tych proszę spodziewać się w południowej części kraju, gdzie niegdzie temperatury spadną poniżej zera. Od minus 3 stopni na południowym zachodzie do 3 nad morzem. W obszarach podgórskich od minus 5 do minus 2. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na rabat! Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. W konkursie indywidualnym startuje m.in. telewizor LG 4K Ultra HD 55 cali, za który po rabacie płacisz 2399. Sprawdź też rabat drużynowy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.

I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Drugie dno tej historii moim zdaniem to jest ustawa 447, która została w tamtym roku podpisana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mam tylko nadzieję, że to się zatrzyma, ale zdroworozsądkowo na to patrząc, to uważam, że żadnej, że tak powiem, zahamowania ze strony izraelskiej nie będzie i dalej to będzie szło w tym kierunku, w którym teraz dąży, czyli do zakłamywania prawdy. Tym bardziej, panie Mateuszu, że Mike Pompeo w czasie ubiegłotygodniowego szczytu bliskowschodniego ten temat tej ustawy także podniósł w swoim wystąpieniu. Jak układać, jak budować relacje z Izraelem? Jesteśmy ciekawi państwa zdania. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Tymczasem 19 minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Przyznam, przyjemniejszy temat. Pikające zielone światło, pisk opon, uderzenie w bęben. To wszystko dźwięki, które mają określoną częstotliwość i nazwę. Osoby ze słuchem absolutnym potrafią je rozpoznać. Według naukowców z York University w Toronto to umiejętność wrodzona. A na czym ona właściwie polega? Po prostu wiem, co to za dźwięk i nie muszę się nad tym zastanawiać. Tak tłumaczy Alicja, skrzypaczka, u której w dzieciństwie stwierdzono słuch absolutny. To jest G. D. Fis. E. To jest w pewien sposób dla mnie tak naturalne jak oddychanie. Kiedy słyszę dźwięk, to po prostu wiem, co to za dźwięk. Nie muszę się nad tym zastanawiać. I tak naprawdę trudno mi odpowiedzieć na pytanie, jak ja to robię. Zorientowałam się, że mam słuch absolutny około 4 klasy szkoły podstawowej. Zaczęła to podejrzewać moja pani od kształcenia słuchu. Słuch absolutny, czyli to jest umiejętność odtworzenia, zapamiętania i odtworzenia danego dźwięku. Iwona Kalinowska, pianistka i pedagog. Jak przyjmuje się dzieci i dziecko potrafi odtworzyć dokładnie ten dźwięk w punkt, to znaczy, że ma słuch. Ja byłabym ostrożna od razu o mówieniu, że to jest słuch absolutny i tak dalej. Przychodzę, siadam, otwieram zeszyt. No, pani gra i piszę to, co słyszę po prostu. Bo odkryłem to gdzieś w wieku podstawówkowo-gimnazjalnym, ale prawdopodobnie wcześniej też potrafiłbym. Ze słuchem absolutnym u mnie jest tak, jak u normalnych ludzi, którzy widzą kolory. Jeśli zobaczy się na przykład białą ścianę, człowiek się nad tym nie zastanawia. Po prostu wie, że widzi biały kolor i specjalnie nie musi nad tym myśleć. Tak samo jest, kiedy ja słyszę jakiś dźwięk, załóżmy G, no to wiem od razu, że to jest G i po prostu ta myśl jest jakby od razu w mojej głowie. Przede wszystkim się przydaje w nauce języków. Człowiek obdarzony doskonałym słuchem lepiej przyswaja zdecydowanie wszystkie języki. Właśnie na zasadzie melodyki każdego języka. Dedul. Dobrze. Edul. Dobrze. Co to jest? No, takie podchwytliwe troszkę. To samo. Cismol. No pewnie, że tak. Są takie czasy, gdzie rodzice chcą dzieciom zapewnić różne formy zainteresowań, rozwijać te zainteresowania. To na pewno warto udać się do szkół muzycznych, gdzie są specjaliści, którzy wiedzą, jak sprawdzić. To są proste testy, gdzie dziecko ma właśnie dokładnie odśpiewać fragment melodii na przykład, czy dokładnie odwzorować dźwięk, śpiewając dźwięk. Takie rzeczy to są bardzo łatwe do uchwycenia. Zdarzało mi się, że kiedy szedłem ulicą, potrafiłem rozpoznać dźwięki różne niezwiązane z instrumentami, na przykład pikanie świateł na ulicy albo dźwięk hamulców samochodu. Myślę, że cały świat wyda dźwięki, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy i po prostu niektórzy ludzie też nie potrafią tego zauważyć. To tylko dodajmy, że nie trzeba być wcale muzykiem, żeby mieć słuch absolutny. Te relacje przygotowała Agnieszka Szwajgier. 16 minut do 17. Dziś King siedzi w celi i wspomina dobre dni. Jak Państwo wiedzą, szczyt Grupy Wyszehradzkiej nie odbędzie się, został odwołany, miał odbyć się w Jerozolimie, w Izraelu. A to po serii wypowiedzi izraelskich polityków o Polakach w tej sprawie, pan Cezary? Po raz pierwszy od dłuższego czasu rząd zdecydował się na w końcu w miarę jasne postawienie sytuacji, nie wysyłając właśnie ani ministra spraw zagranicznych, ani tym bardziej premier, nie jadąc na to spotkanie V4 do Izraela. Uważam, że powinny być jeszcze bardziej zdecydowane komunikaty wysyłane w tego typu sprawach, przy tego typu incydentach. Jasne, zdecydowane postawienie sprawy. Zero powrotu do jakikolwiek tematu restytucji mienia żydowskiego. Nie ma takiej możliwości. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Co państwo na to? Tymczasem, jak się okazuje, państwo islamskie się rozpada, ale jak wielu obawia się jego odłamki, mogą okazać się bardzo groźne. No i pojawia się pytanie, co z tymi odłamkami robić? O tym teraz. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, o co chodzi? Szamina była jedną z trzech dziewczyn, które pewnego dnia wyruszyły ze wschodniego Londynu do Państwa Islamskiego. Miała zaledwie 15 lat. Teraz apeluje, pozwólcie mi wrócić. Jej historia znalazła się dziś na pierwszych stronach gazet, a Brytyjczycy, a z nimi także inne kraje Europy Zachodniej, stoją bowiem przed nie lada wyzwaniem. Muszą zdecydować, czy przyjmować uciekinierów z rozpadającego się kalifatu. Upuściły jeden z najbogatszych krajów świata u szczytu potęgi tzw. kalifatu. Apele z rozpaczonej rodziny na nic. Ale dziś jedna z dziewczyn z Bethnal Green chce wrócić. Wielu ludzi powinno mi współczuć za to, co przeszłam. Nie wiedziałam, na co się porywam. Mam nadzieję, że przez wzgląd na moje dziecko pozwolą mi wrócić. Shamima Begum uciekła z ostatniego skrawka tzw. kalifatu, ale kalifatem ciągle jest przesiąknięta. Tu w rozmowie z reporterem Timesa, który odnalazł ją w syryjskim obozie, przekonuje, że nie widziała wprawdzie egzekucji, ale widok odciętej głowy w okolicznym śmietniku nie poruszył jej ani trochę. Musimy tu być surowi. W tym okresie kryzys był w punkcie szczytowym. Upadł Mosul. Oglądaliśmy, jak jazydzi trzymani byli w klatkach, a te dziewczyny zdecydowały się na wyjazd. Widziały to w telewizji, zgadzały się z tym i wyruszyły. Ostrzega w BBC Masek Gifford, londyński bojownik ochotnik, który walczył z ISIS. A co na to rząd? Zaczęło się od ostrych deklaracji ze strony szefa MSW Sajida Javida. Zrobię wszystko, by tacy ludzie nie mieli do nas powrotu. Ale to nie takie proste. Prawo międzynarodowe zakazuje pozbawiania kogoś obywatelstwa. Nie można pozostawić człowieka w zawieszeniu. Jeżeli masz do czynienia z brytyjskim obywatelem i nie ma on podwójnego obywatelstwa, na pewnym etapie będziemy musieli przyjąć go z powrotem. Ale to nie znaczy, że nie mamy narzędzi, by wprowadzić niezbędne środki i bezpieczeństwa, by monitorować działalność takich ludzi. Przyznaje teraz minister kultury Jeremy Wright. Rząd nie wyśle na pomoc kobiecie pracowników konsulatu. To zbyt niebezpieczne, ale może ona spróbować dotrzeć na przykład do Turcji. Tyle, że pewnie nie zrobi tego w pojedynkę, bo sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. W ten weekend kobieta urodziła dziecko, a mało kto na wyspach przekonywałby, że grzechy rodziców przechodzą automatycznie na ich potomków. Rodzina chciałaby, aby rząd przyznał, że ma zobowiązania wobec dziecka, które dziś liczy sobie jeden dzień i że zrobi co może, by przewieźć je do kraju. Mówi w BBC prawnik rodziny Tasmina Kunjem. Kobieta straciła już dwoje dzieci. Rodzina błaga o miłosierdzie i apeluje, by postawić Shamima Begum przed sądem na wyspach. Przypadek kobiety nie jest odosobniony, a podobny apel wystosował właśnie prezydent USA, Donald Trump. USA proszą Wielką Brytanię, Francję, Niemcy i resztę europejskich sojuszników o przyjęcie z powrotem bojowników ISIS, których pojmaliśmy w Syrii, i o postawienie ich przed sądem. Tu jednak problem. Sądy mogą skazać ludzi w oparciu o konkretne dowody, a konkretne dowody pozostały na pograniczu Syrii i Iraku. W obliczu barbarzyństwa liberalne instytucje Zachodu bywają bezradne. Eksperci są jednak zgodni. Zamykanie oczu, odpychanie problemu to też nie jest rozwiązanie. Diana Dark, ekspertka od Bliskiego Wschodu, ostrzega. W zgliszczach kalifatu znajduje się tykająca bomba. 2 miliony dzieci syryjskich nie zna innego świata niż świat wojny. Nigdy nie chodziły do szkoły. To idealne pole do rekrutacji dla nowej fali terrorystów, dla ISIS 2.0. Z Londynu dla Trójki, Adam Tomalski.